بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب كتابة العلم، باب ده بيان ده دي كيش ده علم لفل او اغد كتابت لان درا وستل. حافظ ابن حجر رحمة الله علیه پا فتح الباری کوئی چه منحج و طریقه ده امام بخاری رحمة الله علیه دادا چه پا کمو احکامو که ده اهل علم و اختلافی نو پاغی که ده بیا جزم نکی چه کتابت العلم آیا دا جائز ده که جائز نه ده. لکه مخی ذکر شو ده اهل علم و قدی مسئله که اختلاف ده چه آیا احادیث نکل ده دیسه حکم ده. نو ایدا ده امام بخاری منحج ده جو پا کمو احکامو که ده اهل علم و اختلافی پاغی که جزم نکی بلکی پسیغی ده احتمال سره ذکر که کتابت العلم او نو ده احتمالو مشتا چه جائز دی او ده احتمالو مشتا چه جائز ندی. خود ده لام ده چه کم حدیث ذکر که یا دلالت پدی که چه جائز دی دار الجهان ده امام بخاری رحمت اللہ علیه ده. نو ایدا ترجمم ده اغا نوعنا ده تفاقی که امام بخاری رحمت اللہ علیہ جزم پا یو طرف بانده نکی دکا دا سلف وی پدی که اختلاف و خرستو بیا پدی بانده اجماع منعقد شویده چه کتابت الاحادیث کتابت العلم دا جائز ده. دی وضاحت پا ابتدا که شویمو چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا ابتدا که کتابت الاحادیث نمنا فرمائی لیوا تاغی کم دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ رای دادا چی دا منع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمائی دی کم حدیث کی چی منع راغلے نغم رفو روایت نوی موقوف دے پابو سعید خدری رضی اللہ عنہ باندے. خبار حال عام اہل علم و جمہور ہوئی چی پا ابتدا کے منع واداغی بے وجوہات تی یو دا چی دا قرآن کریم سر داغی اختلاط و گڑ وڑوال رانی شی یا دا چی دا خلق و حافظی قویوی نو اصلا دای لکل شروع کی حافظ فریدی و پدی لکلو باندے اعتماد پیدا شی او یاد امنه چې ونه په دې بنیاد باندې وا چې د قران کریم سره یو ځای نشي لیکل کېږي جدا جدا لیکل شي نو صحیح ده. ځکه په ګڼش میرا حدیثو کې راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل حکم دی لیکلو کړل دی. دای په زمانه کې صحابه کرام لیکل کړي دي نبی اسلام اجازه ورکړلې. بعض اهل علم ذکر کړي چې امام بخاری رحمت الله علیه غرض او مقصود په دې باب سره دا رد دفاع خلق باندې چې غوې د کتابت الحديث او د کتابت العلم نه منه فرمایي. امام بخاري وی چې نه خبره ده سنه ده د دې باب لاندې به درته لږه مې را حدیث ذکر کوم چې پاغي کې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړل چې تاسو لیکل کوي او دا رنګ صحابه کرام دا غي په موجودګۍ کې دا غي په زمانه کې احادیث لیکل دي. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال أبو جحيفة تددن وهب بن عبد الله السؤائي رضي الله عنه ده صغار صحابة إكرامنا ده لوي قلت لعلي ما علي بن أبي طالب رضي الله عنه لوينيو تفوس متكرهو هل عندكم كتاب آیا د تاسو سره کتاب شته سکافی در سره شته سلیکل در سره شته. علامه عین رحمت الله علیه په عمدۃ القاری کې ذکر کړی دی چې ابو جحیفه رضی الله عنه د علی رضی الله عنه نه تپوس دی وجنه کړو چې اهل تشیع روافضه دا غیدا خیال او ګمانو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اهل بیت او خاص تر علی رضی الله عنه د وحی په صحیحه باندې خاص کړل دي چې غي نور امت لنه دا بیان کړي او خاص دی له بیان کړي. نو امام ورلو چې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف ته تاسو سره د کتاب سکافی او سلیکل شته چې پاغي کې د دین او د وحی خبرې صرف خاص تاسو د پاره یو نور امت له نوی بیان کړي او مقصد د روافض شیعاګانو په دې باندې دا دی چې په هغه کتاب کې وېدا لیکل شوی چې زمانه رسول خلیفہ علی رضی الله عنه وي. او بیا صحابه کرام غالب شول او علی رضی الله عنه هغه خلیفہ نه کو ابو بکر رضی الله عنه شو بیا عمر رضی الله عنه علی رضی الله عنه ورسته کو نبو جو حیفر رضی اللہ عنہ ہوئی کہ ما تفوسو کد علی رضی اللہ عنہ ہونا هل عندکم کتاب آیاتاسو سرس کتاب شتقال لا اغوی نمون سردا سی کتاب نشتا چی عزیز امون کوئی خاص بھی الا کتاب اللہ مگر کتاب دا اللہ اخو عام دے زمون گو استاسو طول دا پارا دے او فهم اعطیه رجل مسلم یا فهم دا اللہ دا کتاب و دا اللہ دا دین دے چو ورکڑیشی و مسلمان سڑیلا هر څاله الله فهم ورکړل دی نو رب العالمین موږ له قران او سنت فهم راکړل دی دا غي پوهه راکړي او با فی هذه الصحیفه یا اغسو چې په دې صحیفه کې دی د توري د تیکې نه یو پاڼه راويسته او وی چې او ما فی هذه الصحیفه صرف په دې پاڼه کې چې لیکل شوی دی صحیفه نه مراد الورقه المکتوبه هغه پاڼه چې په غي لیکل شوی صرف دا پاڼه ده. قال قلت وما في هذه الصحيفة شعبي ويش ما ويلي وتفوس مكرو دابو جهيفر رضي الله عنه هنا شي فدي صحيفة كسو فدي قانا كسدي كلي شبيو. قال العقل وفكاك الأسير يا وفكاك الأسير ويرالي ويش فدي كي لكلي العقل عقل نمراد ديت دا ديت أحكام فكيو أغد طول مد فار عام دالي رضي الله عنه دا أهل بيت فوري خاص نو وفكاك الأسير فكسري دفاسرة يا ففتحي دفاسرة فكاك الأسير فصيح لغة حافظ ابن هجر رحمة الله عليه وتلا فتح لا وفكاك الأسير وفكاك الأسير أزادول الغلام تدا دي سمر أجر وثواب دي أو فاغي كذلك لشيو ولا يقتل مسلم بكافر كنبش وجل مسلمان فمقابلة كافر كي كافر نمراد حربي دي قزمی وجل و مستامن وجل و نداغی تفصیل برستو انشاءاللہ پا کتاب الدیات کی رازی کہ آیا پا کافر باندے میں مسلمان وجل شکنا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث پا دے باب کی دید پارا روڑو کہ او ما فی هذه الصحیفتی صرف اغلی کل چی پا دی صحیفہ و پانا کی دیدہ دی نو باب کتابت العلمی باب دے پا بیان ندی کی چی دا علم لکل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مو علی رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې لیکلو او دا د توري په تیکي کې ځان سره محفوظ کړو چې پاره کې د دیت مسایلو پاره کې دا اجر او ثواب ذکر او چې څوک یو قیدی آزاد کی دا غي څومره ثواب نه او پاره کې دا مسله ذکر و چې مسلمان به د کافر په مقابله کې نشي وجلې دا په بدله کې بنشي قتلولې. وبه قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث. خزاعة قبيلي قتل كلو يوصلي بنو ليث قبيلينا عام فتح مكة دفتح مكة فقال باني نبي كريم صلى الله عليه وسلم جبكم قال باني مكة مكرمة فتح كلوة نو خزاع قبیله را فاسیدلی و او د بنو لیث قبیله یو کس وجلیو بقتیل منهم قتلوه فسبب د یو وجل شوی د دینا چې دی وجلیو د دې بنو لیث قبیله کس د خزاع قبیله یو کس وجلیو نو دغه کس په بدله کې خزاع قبیله را فاسیدلی و د بنو لیث قبیله یو سړی وجلو فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم مددي خبر نبي كريم صلى الله عليه وسلم لو ركل شيو شور فمكم مكرمك يسري وجلو فركب راحلته فخطب من نبي كريم صلى الله عليه وسلم قبل سور ليد ختلو او سور ليد فاسه خطبه ويلي وا باقي خطبه كي فرمائلي ان الله حبس عن مكه القتل او الفيل ويكننا الله رب العالمين بنكره ده مكي مكرمين قتل پدې کې دا حرام کړی دي او ممنوعي ګرځولي چې پدې کې به څوک وجه لنی شي د دې وجه نه ګوره مشرکانو به احترام کول تاسو له ذکر خپل خبیب رضی الله عنه چې شهید کول دا غي سره قیدونه د حدود حرم د مکی مکرمین بار وېستو او یاد القتل فزي باندې راغلي او الفیل الله رب العالمین هاتيان والد مکی مکرمین بن کړیو. قال محمد امام بخاری رحمت اللہ علیہ و محمد نمراد محمد ابن اسماعیل البخاری مصنف رحمت اللہ علیہ پخپل علیہ وجعلوه على الشك واذا دوار لفظنا بنا بر شك غرزوي كذا قال ابو نعيم دارنگي زما استاذ ابو نعيم الفضل ابن دوكين ويلي چ ان الله حبس عن مكه القتل او الفيل القتل او الفيل چ لفظ قتل ذكر كره تلفظ فيل ذكر كره نو بنا بر شك دا دوار الفاظ زما استاذ ابو نعيم الفضل ابن دوكين ويلي وغيره يقول او زما د استاد ابو نعيم نه علاوه نور راویان چې دا حدیث نقل کین او غیدا شوی چې الفیلا بغیر د سیغه د شکنا او د شک د پاره په فینیشتا ان الله حبس عن مکه الفیل الله رب العالمین د مکینه هاتیان بن کړو مطلب دا هاتیان والے بن کړو د نه پرې فضل تک سورې فیل کې راغی واقعار عزیز وسلط علیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم والمؤمنون او مسلط کړه شوه د پدی مکی والو باندې د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او مؤمنان الله رب العالمین په خپل پیغمبر مسلط کو په مکی والو او مؤمنان په مسلط کل خدا د عموم د پاره نه بلکې د لږ وخت د پاره الله خپل پیغمبر او داغه مرګرو له اجازه ورکو چې په دې کې تاسو له قتال او د دې سره جنگ حلال دی الا خبردار خبر شي وانها لم تحل لاحد قبلي یقینا دا مکه مکرمه نه ده حلال نو حلاله یو تن له زمانه مخکې چاله دا اجازت نو چې په دې کې د سوکو وجني په دې کې د جنگو کې په دې کې د قتل او قتال کې ولا تحل لاحد بعدي او نه ده حلاله یو تن له زمانه رستو زمانه رستم دا د چا لپاره حلاله نه ده په دې کې د قتال ابتدا نشي کوله که مشرکانو در سره ابتدا او په مسلمانانو سره جنگيږي نو غي دفاعا به قتال کول شي و ابتداء بمسلمانان نكي وإنها حلت لي ساعة من نهار أو يكينا دا حلال كرشوي دا حلال شوي دا ما دا فار يو ساعة دا رزنا دا لب وقت دا فار اللا ما لإجازة را کرو چه پديكي زا قتل و قتالكم أو پديكي زا دا مشرکان سر جنگوكم بيام الله رب العالمين نوبت دا جنگ ندر وسته وخفل في غنبر لإجازة ورکره نبي كريم صلى الله عليه وسلم فتح کره وانها ساعتي هذه حرام او يقينا مكه مكرمه فدي وقت كي فدي ساعتك حرامنا الذي لحرمت وركله احترام وركله شار اجازه نشتري فدي كي جنگ كي فدي كي وجل كي لا يختلى شوقها نبشكت كول ازغيدني دليجي كم ازغيدار بوتي دي لو اغي ازغيبم نشكت كول دا برست مفصل رامشي او مخكي اجمالا ذكر شوي مو چې کوم بوټي په دې کې په خپل راحته دي او دا د هغه نوع ندی چې خلک داغي کاروند نه کوي نو د دې کټکول جایز نه دي او دویم هغه بوټي دي چې داغي خلک کاروند کوي نو هغه بل اتفاق کټکول جایز دي او دریم هغه بوټي دي چې خلک داغي کاروند کوي خدا په خپل راحته لري نو په دې کې اختلاف دي چې کټکول شي کني شي کټکول ولا يعضد شجرها او نبشکری کوله اونی دني د دې هغه بوټي باندې شي کټکوله مراد ته کوم شجر دي کم چې پخپل راخته دی او د هغه قبیلې د وی چې پخپل راخی دی او چې کاروند دا غی نه کړي ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد او نو بشرا پورته کولې د دې غرزول شوی شه مگر د فارد اعلان کوم کی چې د دې تعریف کړي سوق کړي لخت راخلی د چانه شهر او شوی هغه سوق به راخلی چې هغه د دې اعلانونه کوي د دې تعریف کوي د فار به نه راخلی چې خپل ملکیت لاندې راولي د خپل استعمال لاندې راولي لکه غوښته ان شاء الله کتاب اللقطه کې د دې وضاحت او تفصیل راځي چې د حرم لقطه چا راپورته کا نو څومره زمانه به د دې اعلان کیږي بعض اهل علم وایي جديد فار وقت نه معین طول ور به د دې اعلانونه کوي د استعمالول نشي او عام لقطه کې راپورته کړي نو فقې کې سو کو یو کال له سو کو تر درې ورځې پورې وضاحت او تفصیل راځي بیا به کدا تفصیل ومنه چې کال پس دې بیا خپل استعمالول شي کنه دیکھ غریب دینو احنا خو استعمالو لشی کمالدار دینو خپل استعمال نشی کولی بل غریب لبی ورکی او جمهور علماء وی چه نا فخولی استعمالو لشی ساکول وضاحت و انشاءاللہ رازی خو پا دیده که امام بخاری رحمت اللہ علی پا دیده که دا حدیث صرف دیده فارا ذکر کئی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کتابت العلم و کتابت الاحادیث اجازت ورکڑو لکه دا دی حدیث اخر کے رازی ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد او نبشرا پورته کوله د دې هغه غرزول شوی شه مگر دا چا د پاره چې اعلان کون کی تعریف کون کی فمن قتل فهو بخير النظرين وای څوک چې وجل شو نو دل فزو صورتونو کې په غوره باندې عمل کول جایز دی. دې حدیث کې اختصار د رسول امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب الدیات کې دا حدیث ذکر کړي. هغه کې دا چې فمن قتل له قتیل فهو بخير النظرین، د چا چې یو کس اوجل شو نو داغه د پاره دا اختیار دی چې په دوو صورتونو کې په غوره باندې عمل وکړي. هغه دوه صورتونه کوم دي؟ اما ان يعقل و اما ان يقال اهل القتيل، یا خدا چې دیت به ورکول شي دی دین دیت واخلي، یا د قصاصا د قاتل وجني، و اما ان يقال او یا دا چې قصاص به اغسته شي اهل القتيل، د اهل القتيل لپاره چې دا چا مړ شوی دی نو داغه چې کوم پسمندگان دي داغه لپاره به دا بل سره قصاصا وجل شي. فجاء رجل من اهل اليمن، نراغله یو سره د یمن والونه چې د ابو شانو لکه رسو روایت کی براشي ان شاء الله. فقال نبی کریم صلی الله علیه وسلم لویلو دا اوګه خطبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې ویلو، نو د خطبه نبی صلی الله علیه وسلم فارغ شو دی خطبه دی په تعجب کې واشو دی وی اوکتب لی یا رسول الله، دا خطبه خو مالولی کې دا خطبه څه شی خو د الله د پیغمبر حدیث وکنه. فقال النبي كريم صلى الله عليه وسلم اكتموا لأبي فلان، تاسو ده ابو فلان ده پارا داولي كي رسو روايط كي براشي اكتبوا لأبي شا ده ابو شا رضي الله عنه ده پارا تاسو ده خود بولي كي ده موزع الترجمة ده موزع الشاهد ده كي امام بخاري رحمت الله عليه ده اغي ده پارا ده حديث ذكر كلا ده قدي باب كي كي تاسو ده ابو شا ده پارا ده ابو فلان ده پارا ده لي كلو كي خود بور لولي كي. فقال رجل من قريش، نو سړی د قریش په نویلی غوښتو روایت کې براشي دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تر عباس رضی الله عنه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وی ګوره تاسو به د حرم اغونی نه کټ کوي د دې ازغیبه نه کټ کوي او د دې غلختبه نه راپورته کوي، نو هر ځل چې نبی اسلام وی عباس رضی الله عنه باواز ورکړو الا الاذخر یا رسول الله الا الاذخر یا رسول الله، الله پیغمبر د سرګړی بارک اجازه تراکا ځکه دا زموږ د استعمال لاندې کله د خشاک په تور باندې بلو کله آبادې چې کونو د کانو په دې باندې دا واخه کیدو په چتونو باندې او کله چې موږ مردگان دفن کونو غیر فار قبر کې دا غوړو غوړو. فقال رجل من قريش، د قريش یو سړی ویلی چې دا د نبی کریم عليه الصلاة والسلام تر عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه الا الاذخر، مگر سرګړی د دې اجازه تراکه یا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، ذكر ابن غردو فخلو كورونو كي او فخلو قبرونو كي قبر كي مردل او غړو او له حد فاشي واچو او دغه شانت موږ کورونو جوړو نو د کوټي د چت د پاسه داچو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر الا الاذخر، نبي كريم صلى الله عليه وسلم ویلی صرف دا واخه کانو سرګړي سرګړي دې اجازه ته خیر دې کدا سو کټخاي دې اجازه ته. مصنف رحمت الله علیه دا حدیث د دې جملې د فار ذکر کو چې اوکتبو لأبي شا و به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخيه، وهب بن منبه د خپل رور حمام بن منبه نه روایت نقل کړي، قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، وينو ده نبي عليه الصلاة والسلام پا مرگرو كي يوتن كي غد دير حديث بيانهون كي وزمانا إلا ما كان من عبد الله بن عمر، مگر أغا كثرت كي غد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه مانو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، زكا غب لكل قول ولا أكتب وما بلكل نقول، فصحابوك زماو بزياد حديث ويشالنو يا زياد حديث بيانهون كسوكنو إلى ود عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنا وجسوا زكا ما بلكل نقول وغلكل قول نجسوك لكل كي يغل غير آدوي غير ذات سر محفوظ كريمي. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة، وإذا دي وهب بن منبه متابعت كرده معمر ده حمام ابن منبهنا، مطلب دا چې دا وهب ابن منبه څنګه د خپل ور حمام ابن منبهنا روایت نقل کړي، نو دې په دې منفرد نه نه بلکې حمام ابن منبه هغه شخصیت دی چې دا غو روایت به جمع کیدل، نو صرف خپل ور تی روایت نه دی نقل کړي بلکې معمر هم ته نقل کړي دی عن ابي هريره رضي الله عنه. په دې حدیث کې دا بیان شو چې عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه كان يكتب ولا اكتب، نو ځکه مصنف رحمت الله عليه په كتابه العلم او كتابه الحديث کې راغلو. او مخکې دا ذکر شوی چې د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما سره کله روایت د ابو هريره رضی الله عنه نه سیواو، نو اولی په بیان کې د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت کم دی او د ابو هريره رضی الله عنه دوګنه نه بلکې راغی لس چند دی او د عبد الله ابن عمرو ابن العاص روایت کم دی مداري اهل علم مختلف وجوهات ذکر کړي یو دا چې ابو هريره رضی الله عنه په مرکز د علم کې فات کیدو مدینه منوره کې طلاب بدیل راتل شاګردان یو د علم د حصول لپاره به خلکو دی لرحله او سفر کولو او عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما په مصر کې پاتې شوه دی په طائف کې پاتې شوه چې هغه طرف له د اهل علم او د طلابو د طلبه علم د طلبه العلم ډیره توجه نه و مرکز د علم نو نو د دې وجه د ابو هريره رضی الله عنه کثرت سره بوله روایت را رسیدلې دي په خلاف د عبد الله ابن عمر او دوی مواد اهل علم دا ذکر کړي چې ابو هريره رضی الله عنه ځان د درس او تدریس او د تحديث د لپاره فارغ کړي او او عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما شو غد زهد د عبادت او ورع د فرزان خاص کړه او بس دخل کو نه گوشه نشینی اختیار کړي او خپل فردي عبادت کولو او ابو هريره رضی الله عنه په مسجد نبوي کې ناستو درس او تدریس او تحديث کول نو دی وجه نه روایت په کثرت سره راغلي بل دا ابو هريره رضی الله عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړي او نو دغه دعا برکت او چې حدیث دی راغل رسول امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کی ابو هريره رضی الله عنه نبی اسلام له شکایت کړو چې اني اسمع منک حدیثا كثيرا انساه زه تاسو نه ډیره حدیث اورم خو بیا نه هیر شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرلوی او فسوتره دا اکدا صادر دی وغړو دی وای ما خپل صادر وغړو نو نبی اسلام والسلام دا سله پر اډکه کو په صادر کې واچولا دا حدیث یا حمل له په تشبیه باندې یا په خپل حقیقت باندې حمل له کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس دا شراغون کله کلاسو کې تشیر اخلي او په دې صادر کې ورلواچ ولبې مال او چې دا صادر د شینی سر راجوخ کا صادر مې راجوخ کو د شینی سره مې ولګولو او دې دې نه پس ما د الله د پیغمبر نشه کوم خبره اورېدلې زمانه بیا هیر شوې نه ده نو دغه دعا برکته چې راغ نبی اسلام له شکایت کو د دعا مطالبه وکه نو داغه په برکت باندې رب العالمین د احادیث مثله او رسول او سلورم وجه اهل علم دام ذکر کړی ده د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت کم دی و جن راغلی په یوم الیرموک باندې امام زهبی ذکر کړی دی چې دله یو دوه بار ازاملتین ملو شوی د اهلی کتاب دا کتابونه نه مداري مطالعه وکولا او فارې کې به کوم واقعات ماهیات کتل نو غو به بیانول نو چون کې شریعت خو دې اجازه ورکړه چې حدیثو عن بنی اسرائیل ولا حرج نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیل او اهلی کتاب او اخبار او حالات تاسو بیانوي به دې کې حرج نشته او تصدیق او تکذیب مکوي دا خبر او تصدیق تکذیب مکوي چې زمون کتاب او زمون شریعت کې نه دی راغلي کله چې د الله خبر او ایتای تکذیب کو نو د الله د خبرې تکذیب به وکي نو دا بدا بیانول د دې وجنه د اهل علم او د طلبۃ الحديث توجه دغه طرف لکه مشو ابو هريره رضی الله عنه اسرائیلیات نه بیانول عبد الله ابن عمر دا بیانول دام اهل علم یو وجه ذکر کړي اگر چې اهل علم په دې کې اختلاف شته آیا یوم الیرموک باندې دله د ضمانتین ملاو دي د دې سند ثابت ته ثابت نه نه خو په دغه وجوهاتو کې اهل علم دا وجم ذکر کړي چې دا غری روایت د دې وجنه کم راغلي دي وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه هرك لج سخشوه فنبي كريم صلى الله عليه وسلم مان درد داغي تكليف سيواشوه فمرض الوفات كي قال رضا الله في غمر عليه الصلاة والسلام فرمائينيو ايو كتلش يا شبان مكي ايش مرود هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائينيو ائتوني بكتاب رولای مال یو کتاب یو پان راړی یو کاغذ راړی اكتب لكم كتابا اذلیکم تاسو لسنی یو کتاب درولیکم لا تضلوا بعده تاسو باندې گمراه کیږي داغین رستو خطا کیږي بنا غلطی کیږي بنا داغین پس قال عمر عمر رضی الله عنه ویلو ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع یقینا النبي كريم عليه الصلاه والسلام فاغيبان دي دردونو غلبه کرده ده درد سيوا شويده وعندنا كتاب الله حسبنا او زمون سرد الله كتاب ده چه غمون لكافي ده رب العالمين خبل كتاب را لگل ده وفاغي كيويل ده چه ما فرطنا في الكتاب من شه مون په قران کې د دین د احکام او ستمې نه کړي پوره په پوره بیان کړي او په قران کې الله وی ته بیان لکل شی پوره بیان د هر یو شی لپاره د دې وجنه عمر رضی الله عنه وی چې کتاب الله حسبنا الله کتاب مونږ لکافي نه د عمر رضی الله عنه مطلب دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حالت د تکلیف کې او دا غي دا حکم چې ایتونی به کتاب دا حکم دا امر د وجوب د پاره نه دی بلکه امر د ارشاد د پاره دی د استحباب د پاره دی نو د الله پیغمبر اولی مونږ په تکلیف کې اچو چې پاڼه غراړو بیا باغی لګیا کی املا بو مونږ به لیکل کو نو د الله پیغمبر له تکلیف مور کو یغه بیمار دی بس د الله کتاب کافی دی او دین مونږ له کامل او رسوله الله رب العالمین د دین مخکې د آیات نازل کړي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا وعندنا كتاب الله حسبنا من سرد الله كتاب كافله او قد نبي عليه الصلاه والسلام دا حکم د وجوب د پاره وی یا د دین داسه احکام وی چې هغه د الله پیغمبر لا بیان کړي نو بیانول غختل نو د الله پیغمبر ک بیا په تکلیف کې د بیماری کې د خاموش بنه پاتې کېده بلکې بیا به ویني وی ک عمر رضی الله عنه ارسوی تاسو مالې او پاڼه او کتاب راړي چې د دین احکام ولیکم ولی کا دین پوره نه بیانای نو بیا خو نعوذ بالله خیانت شو چې الله پیغمبر د دین څخه احکام دا په زړه کې دي چې بیان کی خود عمر رضی الله عنه فقله بندي د عمر رضی الله عنه مطلب دا و چې موږ د الله پیغمبر له تکلیف ورنکو هغه په مشقت کې واقع نکو د دې وجنه اهل علم دا وی دا د موافقات د عمر رضی الله عنه نه دي چې عمر رضی الله عنه د الله پیغمبر له تکلیف مور کوي د الله پیغمبر هم په دې خاموش شو کچرته دا حکم لازم او ضروری وي او احکام شرعیه وي نو د الله پیغمبر مو ویل چې نه خارارت یو حکم شرعی پاتې نشي فاختلفوا لدخلكم اختلاف پیدا شو کوم چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې نو هغه مختلف شوی وکثر اللغته اوازونه ډیر شوی و خبره راپورته شوی وی ډیر شوی وی قال ان النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلی قوموا عني زمان فاسي زکای په تکلیف کې بیمارو ولا ينبغي عندي التنازع نده مناسب زمان واندي او زما په خوا کې جګړه کول چې تاسو دیو بل سره اختلاف کوي فاسي فخرج ابن عباس يقول روته عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمایلی ظاهر د حدیث خدا وای چې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په دې مجلس کې ناس کوم چې نبی اسلام صحابه ولوي اکابر صحابه پکې چې زمان فاسي او زما خوا کې تاسو تنازع او جګړه وکوي خدا مقصد نه دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په دغه مجلس کې نه و دی ماشوم په دغه وخت کې کله چې دا حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته شاګردانو له بیانولو نو حدیث دی بیان کو فخرج ابن عباس یقول عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روته او فرمایلی یا دا هغه مجلس نه حقیقتا روته او کوم مجلس کې چې دا حدیث بیانولو یا فخرج ابن عباس ابدا هغه خبر نو ته په اعتبار د کلام سره کوم چې بیانولو او یقول فرمایلی غد غم اظهار یقولو ان الرزیه کل الرزیه یقینا مصیبت طول مصیبت ما حال بین رسول الله صلی الله علیه وسلم وبین کتابه هغه چې حائل واقع شو په من د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په من د کتاب داغه کې وېدا عظیم الشان مصیبت چې د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سلیکلو اراده کړی و او دا غي د لیکلو په منځ کې حائل واقع شو او هغه لدا مقبره بر نشو چې دا لیکل نیو فيه دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په دی باب کتابه العلم کې د دې لپاره راو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې ایتونی به کتاب اكتب لكم کتابا نو کتابه الاحاديث کتابه العلم ممنوع اولی بدا الله پیغمبر حکم کولو او دا حدیث قدیما او حدیثا روافض او سبائیو د عمر رضی الله عنه په خلاف د هتیار په تور باندې استعمال کړل او معاذ الله نعوذ بالله اغیب د کفر او زندقت مقام له رسول نه چې وګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د علی رضی الله عنه د خلافت وصیت کولو دا غی استعمال کړو او د خپل نائب مقررولو او عمر رضی الله عنه ول مخواله او خبره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم غړه وډه نو دا د هتیار په تور باندې روافض سبایه او شیعان د حدیث استعمالی علامه سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله علیه احسان الباری لفهم البخاری د بخاری او نوٹ لیکل نه پاغي کې د دې شوبه وو جوابونه ذکر کړی ني چې دا کومه شوبه سبایه او روافض ذکر کړي او خاص کر زیات تر دا شوبه خمینی ملعون را پورته کړی و او کتابونه لیکلی د عمر رضی الله عنه لوی ګستاخی او بیادبی په دې کې کړی دا او د زندقت او د کفر مقام له نعوذ بالله غ رسول دې دا غو کتاب نوم د کشف الاسرار د خمینی او دا حدیث ځان له په تور د هتیار استعمال کړی دې. علامه سرفرازان صدر صاحب رحمت الله علیه دې وو جوابونه کړی دي د دې شبهه. یو شبهه اعتراض زیدا کړی چې دې حدیث په الفاظو کې راغلی دي چې عمر رضی الله عنه هجر رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غی په کلام کې تغییر راغی. د هجر معنا څه ده؟ تغیر کلامه واختلط لاجل ما به من المرض. دا غی په کلام کې تغییر راغی او نعوذ بالله دا غی حافظه ګډوډ شو د بیماری د وجنا. نعوذ بالله مطلب دا چې الله د پیغمبر په دې وخت کې وې دماغ وسکار نه کین او تاسو دا کتاب مراړی لیکل مکوي. نو یو شبه دا چې ګوره دا الفاظ په حدیث کې راغلي چې عمر رضی الله عنه هجر رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دې جواب دا چې دا د دې روافض او د سبایو سراسر بهتان د افتراء دا کذب بیانی ده. د عمر رضی الله عنه الفاظ دا نه دي چې غلي ویلي هجر رسول الله صلی الله علیه وسلم، بلکې دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه هم مستو ذکر کی، امام مسلم هم خپل صحیح کې ذکر کړ. په هغه کې الفاظ داسې دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې چې کوم خلک او صحابه ناستو، فقالوا ما له اهجر استفهموه. دې ټول خلکو وي په صیغه د قالو سره ذکر کړي. عمر رضی الله عنه نبی دې فقالوا دې خلکو وي ما له په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سوف الاهجر اغید هجر شکار شول. د هجر عام معنا دا ده چې اغید په خبرو کې تغیر راغی، حافظه ګډه وډه شو. استفهموه، تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کوي، دوباره تنه په خبره باندې ځان پوه کوي چې اغید مقصد او مطلب څه دی. نو دغه روایت نه معلومیږي چې عمر رضی الله عنه دا لفظ نه ویل، بلکې دا په مجلس کې چې کوم حاضرین ټول ویل، نو لې عمر رضی الله عنه ټارګټ کې وغد صرف ګرځول چې غد دې وجنه هغه باندې تشنیع کې. او بل دغه ظالم خمینی چې کتاب لیکلې کشف الاسرار، نو پاره کې ګوره دا ذکر کړی چې عمر رضی الله عنه لفظوي هجر رسول الله صلی الله علیه وسلم. حمزه د استفهام ته نه خوړلې، هغه لرکړي حمزه د استفهام دلالت کوي په انکار باندې چې ولید نبی کریم صلی الله علیه وسلم حافظه سګړه وډه شو سه که حافظه ګډه وډه ونه بیا ولي رستو ورپسې وي استفهموه. په خبره د نزان پوي کې چې د الله د پیغمبر مقصد سره. او بل دغه ظالم هجر په عام معنا باندې غسته چې ګنې د هجر دا یو معنا ده، هذیان او بهودګي په دې باندې حمل کړي. اعلان کې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې هجر په معنا د ترک سره راځي، په معنا د هجرت او جدایي سره راځي. مطلب دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالات نازک شول، په هغه باندې داسې بهودګي غونټه راتله. نو صحابه کرامو زر د خفګان په تور باندې اواز راپورته کو هجر الحیاه، د الله پیغمبر لی دا ژوند پری خو زندگی ختم شو، لاړو د دې دار فانی نه رخصت شو، دا غي د دنیوي زندگی ختم شو. اهجر الحیاه او سلورم جواب دانه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره د کاغذ رولو دا حکم عمر رضی الله عنه له نو کړه چې دې ظالمانو تشنیع پاغه کړی دا او په عمر رضی الله عنه باندې طعن کوي. امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې دا حدیث ذکر کوي. نو علی رضی الله عنه خپل وی امرنی النبی صلی الله علیه وسلم ان آتیه بطبق یكتب فيه ما لا تضل امته من بعده فخشیت ان تفوتنی نفسه، قال قلت انی احفظ واعی، قال اوصی بالصلاة والزکاة وما ملكت ایمانکم. علی رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما له حکم وکړی بیماری کې وراله وی چته مال یو پان راړه یا طبق له فزراغله یا کتف له فزراغله دی لیچ د لیچ اغه اډوکه چې غ وخت سره په دې باندې لیکل کېدل، یا طبق دی له وی کې دی شي چې د لوخي په شکل باندې یو لرګی راړه چې باغی باندې لیکل وکم، یا یو کاغذ راړه چې د پاغی کتاب سره داسې لیکل وکم چې راغی وروسته زما امت زمانه پس گمراه کیږي نه. علی رضی الله عنه ما سره یې رفیدا شو اسنا زدي کاغذ په سیزم د تختی په سیزم راړم او د الله پیغمبر د دې دار فانی نه رخصت شوی نی. وای ما ورلوې چې جی انی احفظ واعی، زه خبر یادول شم محفوظ ساتل شم مال هو ای فزړه کې به زه محفوظ ساتم ما سي نظر زم پتلو راتلو کې تاسو دار فانی نه رخصت شي نه ای نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لوي چې اوصي بالصلاه والزکات وما ملكت ايمانكم زه وصیت کوم تاسو له پموز چې د موس خیال ساتي زکات ورکوي او تاسو چې کوم وینځي او غلامان دي لاغې لحاظ او خیال کوي ندی کوم ځکه ذکر راغلی چې علي رضی الله عنه له دا وصیت کولو چې ته زمانه رستو خلیفہ او دا تشریع چې په عمر رضی الله عنه باندې کې نو فعلی رضی الله عنه یو کوم مسلمانان اهل سنت دا نو چې په باندې تشنیع او یا غد تشنیع قابل نه خو ظالم چې په امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه کې نو عمر رضی الله عنه له خو حکم نه لګړي چې کاغذ راړه علی رضی الله عنه چې ته الٰه غني فکار خدای دې چې استاد اعتراض بیا د عمر رضی الله عنه مخکې په غبان دی راشي چې غل نبی له سلام وروړه او کاغذ راوړنلو او بل وی د دې نقلي ثبوت نه علاوه د عقل تقاضا هم دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حکم علی رضی الله عنه له کړه او عمر رضی الله عنه له نو کړه ځکه علی رضی الله عنه د نبی له صلوات و سلام زوم له زوم په منځلې زوی وی نو زوی له سره حکم کول شي چې دا خدمت وکړه خدمت وکړه عمر رضی الله عنه یې خر د خر په منځلې د پلار ویغه له حکم نه کوي چې نبی له سلام دی غل ویل چې دا کتل ارشا او کاغذ راړه او کافی راړه او تخته راړه چې باغی باندې لیکل وکم او پینځم جواب دا کړه چې چرته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د علی رضی الله عنه د پاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته د خلافت حکم کولم نو دا به د ابوبکر رضی الله عنه د پاره وې دا به عمر او د علی رضی الله عنهما د پاره نه وې چې تاسو دا وایي چې حکم د خلافت وصیت کولو او ستام د علی رضی الله عنه د پاره لیکلو او عمر رضی الله عنه په خبره غړه وړه تا دا خبره دروغ ده بل فرض ک نبی اسلام وصیت لیکلو د خلافت اول خود خلافت غوثیتنا بالفرض تقدیر کبن دا بدا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا پاراو رسو امام بخاری رحمت اللہ علیہم حدیث ذکر کی او دا حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہم ذکر کرے عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالووی فا اغا بیماری کی چی پاغی کی دی دار فانین رخصت فل چی ادعو لی ابا بکر اباک و اخاک حتی اکتب کتابا ویمال ابو بکر رضی اللہ عنہ ستا والد رو غوالا ورور دی رو غوالا عبد الرحمن ابن ابی بکر چه زیو کتابو لیکن فا انی خافو ان یتمنا متمنن زیاریگم چه تمنا بکی یرزو بکی یو تمنا کون که ادا بوئی چه انا اولا زدر لائکیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرست دی خلافتا ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه الله رب العالمين من كار كي مؤمنان من دي خبرنا إنكار كي جدا أبو بكر رضي الله عنه بغير ولا بلسوك دي أهل ننه ندي مستحق ننه نو أول خو دا خلافت دا وسيط أنا أو دي لكل أنا بالفرض تقدير كوامن دا بدا أبو بكر رضي الله عنه دا فارو لك رسط حديث كي براشي كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم أمي أسنا رسط يو سڑي بيادا تمنا لري شدا زيم وحق دار زيم الله مؤمنان دې خبرې نه انکار کوي چې صرف ابو بکر وی رضی الله عنه او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا قرطاس کافی او دا کتاب وخت چې راړې چې وی لیکم ورسره روایت کې براشي چې دا یوم الخميس ولې پنځم د زیارت رضوا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په یوم الاثنين د پیر پر رضوا چې پنځه ورځې د دې په منځ کې وی زیارت را دیم اور پسې د جومی درېم د خالی سلورم د اتوار او پنځم د پیر رضوا نو پنځه ورځې د دین رسول نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ژوند دی خو په دې پنځه ورځو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نه دی ویلي چې عمر رضی الله عنه کوم خبره کوي دا خبره دا غسین نه بلکې مالک کاغذ راړی قرطاس راړی چې تاسو له پاغه کې لیکلو کوم وصیت وکم دا غلب وقت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاغی باندې کبي خودی راغلی دا او تکلیف سیوا شوه دی نو پنځه ورځې خود دې نو رسول الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند دی او باقی پنځه ورځې کې اولی دا خبره نه سرګندوله او پاغی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور ډیر وصیتونه کړی دي د موږ وصیت یې کړی دی او دا ویلی دی چې خپل غلامانو سره ښه سلوک کوي زکات ادا کوي نبی علی کریم صلی الله علیه وسلم دا علی رضی الله عنه د خلافت وصیت له نکولو اووم جواب دا ذکر کړه په عمر رضی الله عنه باندې تاسو تشنیع کوي او د دې حدیث د وجنه اعتراض کوي چې غنبي کریم صلی الله علیه وسلم منه کو او وی چې کاغذ مراله موږ له الله کتاب کافی دی. نو بعینه تاسو دا اعتراض خو بیا په علی رضی الله عنه باندې مرادي سو وجدا چې په عمر رضی الله عنه کوي په علی رضی الله عنه نه کوي. رسول باندې تاسو ان شاء الله په کتاب المغازی کې حدیث راشي دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صلح حدیبیه کې کلا معاهده لیکلا او صلحنامه لیکل کېده چې نو پاره کې لیکل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل نوم نه رسو رسول الله لیکلی محمد رسول الله دا غو فی صلی چې محمد صلی الله علیه وسلم چې دا الله رسول له هغه لیکلو کړ نو غوی چې نه دا رسول الله وته لرکوي کته مونږ منلی چې الله رسول نو بیا موږ سره جنگونه ولیکول بیا هم مکیل فریخه چې دا منه کو دي مونږ دا منونه چې دا الله رسول نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه لو ذلك لغکړو وی امحو یا علی امحو رسول الله قال لا والله لا امحوك ابدا وی ای علی دا رسول الله تن لرته علی رضی الله عنه لوي چې نه زما دې په الله قسم استسنون زنه لرکو دا الله پیغمبر ور له حکم کوي په قسم سره علی رضی الله عنه وي دین لرکوم ولی علی رضی الله عنه له پدوه چې نبی اسلام مال دا حکم کوي نو دا وجوب د فارانه نه د ادب تقاضا دا د کدی تام منی کنه منی زده منم چې د الله رسول نو پدې ځکه عمر رضی الله عنه وي کتا شو چې کتاب لیکي کنه لیکي په خپل حیات مبارکه کې تاسو کوم کتاب او سنت موږ لراکل غیر بغیر د لیکلو نه موږ منظور دي او بیا علامه سرفراز خان صدر صاحب رحمه الله وی ویدری واقید قرطاس حدیث القرطاس مزید وضاحت او تحقیق ما په خپل کتاب ارشاد الشیعه کې کړل دي نو که څوک وضاحت کتلې غواړي فاغي کې دی وګوري. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د مجلس نروته فرمایلی چې ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و بین کتابه یقینا مصیبت او ټول مصیبت اغه د دې وجنه راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه کتاب په منځ کې حائل واقع شو کتابونه لیکلو. هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.